Bejman Hadadi i Pujan Biglar, fragment ich wspólnej płyty Saze Ayan. To, co usłyszymy za chwilę, to prawdziwa podróż, z tym, że podróż duchowa. Zabierze nas w nią Ramin Kakavand, grający na tamburze, uczeń takich mistrzów jak Amir Hayati czy dobrze nam znany Sayed Halil Alinejad. Śpiewane po kurdyjsku mistyczne teksty pochodzą z XIX wieku. Yo, yo, yo, yo. Ja Rabbi hormat zaltı beybet ve sır mahfi asrar kaybet lecam vahdet lecam vahdet bükar sarmastım ne paufdanım begire dessin begire dessin ya Azizim Go you because Sabah hal zoran fuchs ja karam kirah la karam nigah شوج کارم گره لکارم سید سام Ramin Kakavand na tamburze z towarzyszeniem dwóch innych Kakavandów, Hasha Yara i Abra Data, także grających na tamburach, świętym dla Kurdów instrumencie. Rzadkie imiona noszą, jak przypuszczam, bracia Kakavand. Zdaje się, że wszystkie trzy pojawiają się w tekście Szachname, czyli Księgi Królewskiej, w wielkim poemacie Abulkasema Ferdusiego sprzed 1000 lat, który, jak widać, ma swoje przełożenie nie tylko na kulturę Iranu i Afganistanu, ale też Kurdystanu. To był fragment płyty Bange Ashurai, na którą natknąłem się w jednym z teherańskich sklepów w grudniu. Nie ma tutaj wydrukowanej daty wydania tej płyty, ale mam wrażenie, że musiała się ukazać już kilka lat temu. Cena naklejona na płycie, na pudełku tej płyty była absurdalna. To 50 tysięcy riali, czyli niewiele więcej niż 4 złote. Proszę sobie wyobrazić, że za podobne pieniądze widziałem jeszcze jedną płytę z tamburami w roli głównej, ale z nią akurat w Radiu Teheran znamy się już dobrze. To klasyczny album Seyeda Jalaleddina Mohamedyana Hamnesine Del. Nadarza nam się w związku z tym dobra okazja, by we fragmencie sobie ten album dziś przypomnieć. Hello, hey, hey.

Seyed Jalaleddin Mohamedian i tytułowy wiersz Hafeza z płyty Hamnesin Del. Mohamedian najbardziej znany jest w Iranie z wykonywania pieśni Mardane Khoda, skomponowanej dla niego przez Kejkhosrowa Purnaziriego. Później ten sam utwór wykonywał, śpiewał Shahram Naziri choćby. Płyta Hamnesin Del ukazała się jednak wiele lat później i pokazuje Mohamediana jako artystę już w pełni ukształtowanego. Bardzo emocjonalna, ale też dopracowana brzmieniowo płyta. Rok temu, w wieku 70 lat, w trakcie festiwalu Fajr, Jalaleddin Mohamedian został uhonorowany nagrodą za artystyczny dorobek swojego życia, a ta płyta to niewątpliwie ważna część tego dorobku. Na artystyczne podsumowanie życia w przypadku kolejnego muzyka Hamida Motabassema jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Współlider zespołu Dastan dopiero co opublikował swoją drugą płytę solową. Co prawda po 23 latach od poprzedniej. Thank you. Thank you. spokój. Wielki spokój bije z tej nowej płyty Hamida Motebassema zatytułowanej Sepidar. Myślę, że podobny spokój można odnaleźć teraz w Irańskim Muzeum Narodowym w Teheranie. Tam właśnie w poprzedni poniedziałek ruszyła wystawa 50 dzieł przywiezionych do Teheranu specjalnie z paryskiego Luwru. Można zobaczyć m.in. egipskiego Sfinksa sprzed 24 wieków. Jest po piersie Marka Aureliusza. Jest sporo też artefaktów irańskich i dzieł na przykład takich twórców zachodnich jak Rembrandt czy Delacroix. Tę wystawę mogą obejrzeć wszyscy, którzy w Teheranie planują być przed 8 czerwca. Natomiast o ile z Sepidar, tej solowej płyty Hamida Motebassema, emanuje spokój, o tyle z tej, z którą spotkamy się teraz, bije za to prawdziwa krynica ekspresji, choć instrument będzie dokładnie ten sam, czyli setar. Gra na nim Masud Rezai, który do gościnnego występu zaprosił grającego na tombaku Navida Afgaha. Thank you. To jedna z tych płyt, które zawsze już chyba będą mi przypominać, że czasem warto radio słuchać, a szczególnie nocą, bo taką porą trafiłem kiedyś po raz pierwszy na muzykę Masuda Reza, jego w jednej z irańskich rozgłośni. Nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran dobiega powoli końca. W finale pojawi się duet, który już zdążył zaskarbić sobie sporą sympatię wśród słuchaczy. On, Mehrdad Mehdi, to dowód na to, że po wielu zakrętach w życiu zawsze jeszcze można wyjść na prostą. Z dawnego życia zostało mu to, że świetnie czuje się na ulicy i taką właśnie uliczną muzykę gra na akordeonie, a towarzyszy mu na płycie Dorna Deon i na pierwszy plan nierzadko się wysuwa skrzypaczka Aso Kochzadi. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.